Θα πάρω σβάρνα μια βράδια. Όλες τις συνοικίες. Πάμε, Τανάσης. Δεν θέλω πολύ τελείες και πολύ κατοικίες. Πάμε, Τανάσης. Είχα ένα παλιό φιλό. Τα ίχνη του έχω χάσει. Σ' ένα στέκι από μερό. Το στέκι του Θανάση. Ποιος Θανάση? Εδώ για πάντα. Εδώ για πάντα. Ήθελα να σ' ανταμονά. Ποιος Θανάση? Που σε Θανάση. Εδώ για πάντα. Που σε Θανάση. Ποιος Θανάσης? Ήθελα να σ' ανταμονά. Υγρούσους για να σπάσει. Εδώ είμαστε. Με μπουζούκια ξεκινήσαμε σήμερα. Για τον Πετσίτη είναι. Όχι. Για ποιο Θανάση? Για τον πρωθυπουργό της χώρας. Είναι Θανάσης, Βέγκο. Θανάσης, όχι. Θανάσης Τσίπρας. Θανάσιμος μου. Ή αν γίνει Θανάσης, όχι ακόμα, Θανάσιμη πολιτική του. Mm. Ή αν γίνει ο Κυριάκος Θανάσης. Σύμφωνα με το σποτάκι των Ανέλ που το σκυλάκι λέγεται Θανάσης, κάθε πρωθυπουργός που γλύφει και είναι υποτακτικός στη Μέρκελ και κάνει εντολές, υλοποιεί τις εντολές της Μέρκελ. Θα λέγεται Θανάσης ή Τανάσης για την ακρίβεια. Αποσπασμένο χέρι που ο μικρός που έπρεπε να του μάθει να γράφει με το ακροδεξί. Ναι, τώρα δεξί. Έγινε σκυλί. Χέρια έχουμε ή αριστερό ή δεξί. Δεν έχουμε ακροδεξί χέρι. Δεν ξέρω, εξαρτάται τι. Κεφάλια έχουμε και μυαλά ακροδεξιά. Χέρια είναι δεξιά ή αριστερά. Αντί να δω να παίξουμε, να υποδεχτούμε το κοινό με τον ύμνο του Ολυμπιακού, κάτι όχι, να είμαστε στο κλίμα της ημέρας. Όχι, τέλειωσε. Το δημοσιογραφικό κλίμα της ημέρας. Όχι, όχι, δεν πειράζει. Εμείς δεν έχουμε. Γιατί ύμνο. Όποιο έρχεται. Ομαδάρχης θα βάζουμε ύμνους ομάδας. Πάντως σωστό είναι. Προχθές είχε τον πρωθυπουργό Χατζηνικολάου. Σήμερα τον αρχηγό αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είναι. Σε για άλλα να... μέσα βέβαια. Ναι, εντάξει, για μέσα. Να μην λένε όμως. Έλα μωρέ και εσύ αναπαράγεις τη Σιριζέκη. Και τώρα λες και δεν έχεις δική σου άποψη. Είναι μακριά από την αλήθεια αυτό. Λες και δεν έχεις δική σου άποψη. Πάει να παράγεις και ό,τι γράφεται στα Twitter. Αυτοί αναπαράγουν τη δική μας άποψη. Αυτό είναι άλλο. Τι είναι άλλο. Αυτό είναι άλλο, όχι. Ο Τανάσης λοιπόν. Να μείνουμε στον Τανάση. Να μείνουμε. Γιατί. Εδώ υπάρχει ένα δίκιο ότι υπάρχει η οικονομική ηγεσία του τόπου, ας το πούμε έτσι κομψά, και υπάρχει η πολιτική ηγεσία του τόπου. Όλοι ξέρουμε ότι σε κάθε τόπο κουμάντο κάνει η οικονομική ηγεσία. Και η πολιτική υποτάσσεται στην οικονομική ηγεσία. Ναι, έτσι πάει συνήθως και έτσι είναι και το σύστημα και έτσι πρέπει να πηγαίνει για να ευημερούμε. Να πηγαίνει. Όπως μας προστάζει όπως και ο Πρωθυπουργός. Όπως ευημερούμε και προστάζει και ο Πρωθυπουργός να ευημερούμε. Ναι. Οπότε να μείνουμε στο Τανάση. Άρα τα σκυλάκια γίνονται πρωθυπουργοί, είναι απολύτως λογικό και φυσιολογικό. Τα εγκρίνει και ο ελληνικός λαός, διαλέγει σκυλάκι, ράτσα. Ωραίο αυτό του καμένου, το κανισάκι είναι πάρα πολύ όμορφο. Ο Μπόρις, νομίζω έτσι λέγεται. Οπότε να μείνουμε στον Τανάση. Τανάσης here, come. Μπράβο Τανάσης. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά την καγκελάριο. Μπράβο Τανάσης. Τολμώ να το πω ότι παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στο κεντροδεξιό κόμμα, είναι ανοιχτό μυαλό. Η Άγγελα Μέρκελ είναι μια Γερμανίδα πολιτικός. Είναι μια πολιτικός με αίσθημα της ευθύνης απέναντι στην Ευρώπη. Φέγγελ, μπράβο. Αυτό ήταν το νέο σποτάκι. Εντάξει. Ναι, που έχει τον Τανάση λίγο πιο. Μας τον κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο και του βάζει και ομιλία. Δεν κάνει τις κολοτούμπες που κάνει το σκυλάκι, δεν δαγκώνει τα 500 ευρώ και πηγαίνει. Τι κάνει. Κάνει τίποτα. Κάνει τον πρωθυπουργό της χώρας. Δαγκώνει τα βάνια και πηγαίνει. Όχι, κάνει τον πρωθυπουργό της χώρας. Νομίζω είναι λίγο πιο κοντά προς την πραγματικότητα. Ας πω, ένα σκυλάκι δεν θα έγλυφε ποτέ κατουρημένη ποδιά, ας πούμε. Θα μύριζε, θα έφευγε. Ναι, ναι, μπορεί εδώ. Να πέταγε πάνω το κάτουρό του για να στιγματίσει την περιοχή. Θα το έκανε σίγουρα. Ναι, και θα έφευγε. Εδώ είναι αλλιώς. Δεν θα έγλυφε. Όχι, εδώ τη γλύφει. Που δεν λέω ότι κάποιος. Όχι. Δεν θέλω να πω αυτό για να μην παρεξηγηθώ καταρχάς. Όχι, όχι. Δεν λέμε για τον συγκεκριμένο πρωθυπουργό, λέμε για όλους τους πρωθυπουργούς. Οπότε δεν είναι. Εάν πιάνει και το συγκεκριμένο, λυπάμαι. Bad luck, bad luck. Στην ίδια κατηγορία. Στην ίδια σειρά. Βλέπω τα πλάνα από την Παναγία των Παρισίων, τη ζημιά που έχει γίνει. Ο Λοβέρδος είναι αυτός καλέ. Ναι, πριν έδειχνε την Παναγία. Πήγε ο Λοβέρδος στην Παναγία των Παρισίων να ξεπληθεί. Α. Όχι. Βλέπουμε. Τι μου έτυχε προχθές, ξέχασα να σου πω. Τι σου έτυχε. Είχα πάει να φάω μια πίτσα κάπου σε ένα μαγαζί. Με μπιπ, ξέρεις πώς γίνεται αυτό. Ξέρω. Και... μπλε. Μια πίτσα μπλε. Και... κάπου σε ένα μέσα, μια πάει πιτσαρία τέλος πάντων. Ναι. Και ποιος κάθεται πίσω μου. Ο Λοβέρδος. Όχι, κοντά είσαι. Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Τι και αυτό. Ο σύντροφος. Ναι, ο σύντροφος. Και... τελεία. Έφαγε και αυτός πίτσα. Αυτό τέλος μόνο. Δεν είχε κάτι. Τι να κάτι πω. Δεν άκουσες, κάτι να δεν γίνεται. Δεν είχε, κάτι. Όχι. Και θυμήθηκα την ιστορία πώς αυτός δεν έκατσε να είναι υποψήφιος του Πασόκ. Έχει σπάσει το πόδι, το χέρι του κάτι. Είχε πει, ναι, κάτι είχε πει. Ναι, ναι, ναι. Αλλιώς μπορεί να τον είχαμε τώρα χάσαμε, για τη φόφη. Άντε για τη φόφη. Ναι. Τέλος πάντων. Είπες Λοβέρδος. Τι μπορεί να σου τύχει εκεί σε μια πίτσα πάνω, ε. Καλά, εσύ πήγες και Θεσσαλονίκη και ταξίδευες με τον Καραμαλή, το Μητσοτάκη και με ένα σωρό. Καλά, και όλη την Δημοκρατία. Διαμάντια της πολιτικής ζωής του τόπου. Και την προηγούμενη φορά που ανέβηκα Θεσσαλονίκη με τον Κοντονή. Α, ναι, δεν μου ναι. Το, ούτε αυτό μου το πες. Δεν λέμε τα βασικά, το έχεις καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Γενικώς στη Θεσσαλονίκη υπάρχει κινητικότητα. Υπάρχει κινητικότητα. Και θα ξανανεύει, νομίζω. Και θα ξανανεύω, λοιπόν, μιας και ήρθε η κουβέντα. Αυτό το Σάββατο, παράταση της παράτασης στη Θεσσαλονίκη. Ο παράταση. Ο παράταση για τελευταία φορά φέτος, τελευταία παράσταση της σεζόν. Της σεζόν, της χειμερινής σεζόν. Ανεβαίνουμε στο Μήλος Κλαμπ στη Θεσσαλονίκη για μια ακόμη παράσταση καθαρή εξόδιος. Με καλεσμένη την Ελευθερία Πάτση αυτή τη φορά. Και την Παρασκευή, βέβαια, στα Τρίκαλα. Α, θα παίξουμε στην Ανδρομέδα. Στα δυο στενά. Στα Τρίκαλα, στα δυο στενά. Παίζουμε Παρασκευή Ανδρομέδα. Στη Μικρή Μόσχα, όπως τη λέγανε. Στη Μικρή Μόσχα. Στη Μικρή Μόσχα. Την Παρασκευή για μία και μοναδική. Στη Μικρή Μόσχα, αδερφές μου, στη Μικρή Μόσχα. Για μία και μοναδική παράσταση, λοιπόν, στα Τρίκαλα. Και το Σάββατο ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη για την τελευταία παράσταση της χρονιάς στο Μήλος Κλαμπ. Οπότε πάρτε γέρος να κάνετε κρατήσεις και στα δύο. Για να μην έχετε κάποια προβλήματα που υπήρχαν προηγούμενη φορά στην είσοδο που δεν βρήκαν εισιτήριο. Στο Μήλο, λες. Στο Μήλο, ναι, ναι. Να γυρίσουμε στην Παναγία των Παρισίων. Ο Τραμπ είναι βλάξ. Έλα. Ο πρόεδρος της Αμερικής είναι. Η επιλογή τώρα των πανίβλαξ. Πανίβλαξ. Δηλαδή, πέρα από το ότι είναι πρόεδρος Αμερικής και κάνει αυτά που πρέπει να κάνει η ρεαλιστική Αμερική και τα κάνει με μπρουτάλ τρόπο, είναι ένας βλάκας. Προχτές λοιπόν στην. Είναι αυτό, είναι θεσμικός. Είναι τρίβλακας. Όχι, καριέρα, να μην πω και με το μη τη λέξη. Βγάζουν το, οι λαοί. Θα σου πω, οι λαοί τη βγάζουν, οι λαοί, ειδικά ο συγκεκριμένος. Κάποιος μπορεί να κατηγορήσει και τον ελληνικό λαό για αντίστοιχες επιλογές. Ναι, ναι, ναι. Και εμείς έχουμε πει για τον ελληνικό λαό για αντίστοιχες επιλογές. Αλλά εδώ μιλάμε για βλάκα, κανονικό. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η φωτιά στην Παναγία των Παρισίων, αισθάνθηκε την ανάγκη να κάνει tweet ο Τραμπ. Το είδε στο tweet. Και λέει τώρα ο Τραμπ που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Πρέπει να πάει πυροσβεστική. Πρέπει όχι να ρίξει τα αεροπλάνα. Τα αεροπλάνα. Να ρίξουν νερό. Στοιχειοδός όποιος γνωρίζει, κάθε νοήμων πολίτης, έχει δει πέφτει με φοβερή ορμή το νερό. Είναι τόνοι εκείνη την ώρα. Είναι σαν τσιμέντο. Μάλιστα κάποιοι στη Γαλλία υπολόγισαν ότι θα. Πόσοι τόνοι τσιμέντο θα πέφτανε πάνω στην Παναγία των Παρισίων αν πήγαιναν αεροπλάνο να ρίξουν νερό. Άντε να πούμε ότι αυτό δεν το ξέρει ο Τραμπ. Ναι. Το ανάσαι χιλιόμετρα μακριά. Είσαι και πρόεδρος. Και δίνουν τη μάχη οι ντόπιοι εκεί, οι επιτόπου που έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Τι ανάγκη σε κάνει να πεις δεν δοκιμάζετε να κάνετε και αυτό. Πλανητάρχης. Πόσο ηλίθιος πρέπει να είναι. Αφού είχε μια ιδέα να μην βοηθήσει ο καθένας από το μετερίζει του. Ότι εκεί η επιτόπου είναι η Γαλλία, δεν είναι κάποια, είναι μεγάλη χώρα. Και είναι όλοι εκεί οι πυροσβέστες, όλες οι δυνάμεις. Έχει τα μέσα η Γαλλία να κάνει τα πάντα. Και εν πάση περιπτώσει είσαι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Δίνεις οδηγίες από χιλιάδες. Αν σκέφτεται έτσι. Καλά, κάποιος δεν τον προστατεύει να του πει μην το γράψουμε αυτό, θα γίνουμε ρεζίλη. Δεν το γράφει κανείς. Κανένας δεν μπορεί να λέει τέτοια πράγματα από απόσταση χιλιόμετρων. Τρίβλακας. Σκέψου κολοβάρων θα γίνεται. Δεν το γράφει ο ίδιος. Άλλος θα γράφει τα tweet, βέβαια. Αν το γράφει άλλος. Τι να γράψω. Είναι... Γράψε να ρίξουν νερό με τα αεροπλάνα. Όχι, δεν θα γίνει. Θα βλέπαν τηλεόραση. Καραμαλής φάση. Θα βλέπω, όχι χειρότερο. Θα βλέπαν τηλεόραση και θα το είδαν εκεί και θα έλεγε ο Τραμπ, μα καλά δεν ρίχνουν νερό. Και κάποιο εκεί επιτέλειο. Πρόεδρε, πολύ ωραία ιδέα. Πολύ ωραία, το γράφω, ναι, το κάνω tweet. Το γράφω, το κάνω tweet και κάνω. Αυτό ακριβώς. Μάλλον έτσι έγινε. Αυτή η σαλιάριδες, η παραδίπλα και η παρατρεχάμενη είναι η χειρότερη. Αλλά είναι τρίβλακας. Πραγματικά δηλαδή, με περικεφαλαία. Την έχει και τη βλέπουμε κιόλας. Καλά δεν είναι ότι δεν φαίνεται, ναι. Μια που είπαμε Παναγία των Παρισίων να ακολουθήσει το παρακάτω ηχητικό. Θα ρωτήσουν όμως γιατί να ψηφίσουμε εσάς. Το πρώτο που τους λέμε είναι ότι οι ανεξάρτητοι Έλληνες πηγαίνουμε στην Παναγία των Παρισίων, στην Notre Dame. Ορίστε. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είδες που πηγαίνουν. Στην Notre Dame, το είπε. Ναι, ναι, βεβαίως. Πού θα πάνε. Στο Λονδίνο πάει να πάρει κούκλες για τα παιδιά και καζίνο. Και στο Παρίσι πάει στην Παναγία των Παρισίων να προσευχηθεί. Σαν κάθε χριστιανό. Τι ήθελε να πάει για καζίνο, στα Σκόπια. Πού ήθελε να πάει για καζίνο. Γεύγελη. Γεύγελη. Τώρα νομίζω ανοίγει άλλη μια δίωδος με τα Σκόπια μετά τη συμφωνία. Να μπορούμε να πηγαίνουμε στο καζίνο από δύο μεριές. Γιατί είχε ένα ποτηλιάρισμα. Οπότε να τα καλά τη συμφωνία που βρίζουν. Άρα θα ανοίξει κι άλλο που βρίζουν, πήγε ο υποψήφιος περιφερειάρχης. Μα πού πάει ο περιφερειάρχης, ένας Γιαννούλης, συνάδελφος νομίζω. Πάει περιοδεία. Πάνε άνετοι αυτοί. Είσαι περιφερειάρχης. Τι είναι αυτό. Ναι, ναι, είμαι περιφερειάρχης. Πάνε περιοδεία άνετα έτσι στο δρόμο. Και πήγαν στα Γιαννιτσά εκεί που είχε. Τον κράξανε. Εκεί που πριν κάνα μήνα είχαν κάνει τις προληπτικές προσαγωγές του 13χρονου που έτρωγε την μπουγάτσα. Το παιδί που ήταν επικίνδυνο με τον πατέρα του. Πήγε εκεί να περπατήσει. Αξιαγάπη του. Και του λέγανε, όχι οργανωμένοι, διάφοροι. Άλλος με το καροτσάκι, ένας τύπος εκεί και ένας άλλος με μαγκίζεις κτλ. Δεν έχουν επίγνωση να προστατευθούν. Όχι, νομίζω όχι. Βάλε δύο κλούβες, πήγαινε, κάνει συγκέντρωση και έλα, όπως κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Πώς κάνουν οι άλλοι. Όπως κάνουν όλοι οι Τσίπρας, πώς θα πάει, ας πούμε. Όχι, οι βουλευτές που πήγανε μετά με τα ΜΑΤ. Δεν γίνεται Βόρεια Ελλάδα και χωρίς ΜΑΤ. Αν και νομίζω χτες στην Τρίπολη που μιλάει ο Τραγασάκης. Ναι, ο Ορβανίτης ήταν σε άλλη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Αλλά και στην Τρίπολη νομίζω μιλάει και ο Τραγασάκης, πάλι είχε κλούβες. Γενικώς υπάρχουν οι κλούβες που θα καταργούσαν. Πάντα θα υπάρχουν. Έτσι καταργούσαμε. Ναι, ένα-δυο μεμονωμένα περιστατικά. Εκτός αν εννοούσανε. Ναι, καταργούμε την αστυνομική τους υπόσταση και ενισχύουμε τη σεκιουριταδίστικη υπόσταση. Μας φυλάνε δηλαδή για να κάνουμε ομιλίες. Σεκιουριτάδες, ναι, μπορεί. Σεκιουριτάδες, τους έχουν ως σεκιουριτάδες. Ο Πάνος Καμένος που τον ακούσαμε εδώ σε ένα μοντάζ που λέει ότι ανεξάρτητοι οι Έλληνες πάμε στην Παναγία των Παρισίων ήταν μοντάζ. Αυτό που θα ακολουθήσει τώρα δεν είναι μοντάζ. Πρώτα απ' όλα, όπως είδατε. Το τρενάκι έμεινε στις ράγες. Έμεινε. Όπως είχαμε πει. Μετά βγάλαμε τον Αλέξη με το χέρι, το σπασμένο. Με το δεξί νομίζω ότι γράφει. Και γράφει και καλά με το δεξί. Πιο δεξιά εξωτερική πολιτική από αυτή που εφήρμοσε ο Αλέξης Τσίπρας, και όχι με την κακή έννοια, με την καλή έννοια. Δεν νομίζω ότι υπήρχε. Υπάρχει καλή και κακή έννοια δεξιάς πολιτικής. Όπως το διαχωρίζω πάνω σκόμενος. Όπως το διαχωρίζω καμένος, όχι, δεν υπάρχει. Με την καλή έννοια λοιπόν. Με την καλή, μόνο καλή. Μόνο καλή έννοια. Τον έμαθε να γράφει δεξιά, μα πάνε να παραγράφει δεξιά όμως. Έως και λίγο ακροδεξιά, εδώ ταιριάζει. Έως και λίγο ακροδεξιά, αλλά τον έμαθε να γράφει και τον Καμένο στα δεξιά του. Ναι, κανονικά. Τον πέταξε μετά και αυτό. Αφού έμαθε τι, θα έχει το δάσκαλο συνέχεια, το σχολείο το τελειώνουμε κάποια στιγμή. Όχι, ναι, ναι. Τι έχουμε, το δάσκαλο τη 6η Δημοτικού τον έχουμε μέχρι τα 20. Αλλάζει. Τελειώνουμε μετά στα 12, πάμε σε άλλο. Άλλη πίστα. Είχε βάλει και ο Καμένο τον πύχη χαμηλά. Πολύ. Πολύ χαμηλά. Ναι, δεν μπορούσε να το βάλει. Δηλαδή ήταν μέχρι το να γράψει, δεν ήταν μέχρι να μάθει. Με όλου αυτού ο πύχη χαμηλά μπαίνει έτσι κι αλλιώ. Τον περνά από πάνω, δεν γίνεται να τον περάσει από κάτω. Ο πύχη ο περίφημο. Με έκανα χθε ζάπινγκ το μεσημέρι. Και? Όχι, βράδυ. Ήταν, ναι, βράδυ. Και πέφτω. Η ΕΡΤ2 συνήθως δεν βάζει πολιτικά. Έχει κάτι, είναι το πιο ψυχαγωγικό κανάλι. Βέβαια είχε κωμωδία εκείνη την ώρα, είχε σάτυρα. Γιατί βλέπω τον Βασίλη Λεβέντη. Ομιλία απευθείας από το Πειραιά. Είχε πάει στον Πειραιά και είχε μιλήσει. Και λέω, κοίτα να δεις η ΕΡΤ2. Η ΕΡΤ κάνει κάτι βήματα τώρα, είναι πολύ αργά βέβαια. Κάνει κάτι βήματα προς την ψυχαγωγική πλευρά. Είδες, έβαλε και Λεβέντη. Και άκουσα τον Βασίλη Λεβέντη. Τώρα ξέρετε τι θα γίνει τώρα. Μετά τις εκλογές, εγώ δεν θα στηρίξω ποτέ κυβέρνηση αν δεν γίνει δημοψήφισμα. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που υποχωρώ. Όταν πω στη Θεσσαλονίκη ότι πρώτα θα γίνει δημοψήφισμα και μετά θα κάνω στήριξη, δεν υποχωρώ με τίποτα. Ας έρθει ο Τραμπ, η Μέρκελ, όλοι. Εδώ θα καταλάβουν ποιον ψήφισε η Ελλάδα το 2015. Τελεία και παύλα. Ας μου φέρουν όλο το χρυσάφι του κόσμου. Ας έρθει ο Τραμπ και η Μέρκελ. Ας με παρακαλάνε γονιπαιδείς. Δημοψήφισμα να εκφραστεί ο ελληνικός λαός. Ενώ εγώ τον πέτυχα, έτσι ήταν λίγο πολύ ποτονικός. Λεβέντη στην αρχή για κανένα μισάρο τους μιλάει πολύ χαλαρά. Πολύ χαμηλά και ξαφνικά αρχίζει τα γκάζια και θα υποτίθεται κλάματα. Δάκρυ δεν γκάζι και κλάμα μαζί. Δεν είναι κλάμα. Είναι σπάσιμο φωνή, δεν μπορεί στι ψηλέ. Κάτι γίνεται. Πρέπει να τον μελετήσουμε λίγο. Πώ θα μελετήσουμε λίγο. Κλάμα. Δεν έχουμε και πολύ καιρό ακόμα. Όπου αν τον χάνουμε. Δεν τον χάνουμε. Τι θα ξαναβγεί. Δεν ξέρει, ο λαό θα κάνει. Ναι, έχει κάνει λάθη ο λαό. Θα κάνει και αυτό το λάθο. Δεν λέω. Να τον βγάλει, όχι. Θα τον βγάλει κανένα Βελόπουλο και δεν βγάλει το Λεβέντη. Και με το Βελόπουλο ταξίδευα μια φορά για Θεσσαλονίκη. Τι γίνεται. Η Θεσσαλονίκη. Τι έχει βγάλει η Θεσσαλονίκη γενικώ. Ένα κλάμα και καλά κλάμα ήταν αυτό, γιατί μετά θυμήθηκε κάποιο θαύμα και ξανάκλαψε. Εγώ είχα δει το συλλαλητήριο στην Αθήνα και λέω ποιοι το κάνανε, είδα σημαίες, είδα κόσμο, λέω μεγάλο, πώς έγινε, λέω πρέπει να συνεργάστησαν πολλοί, και διεπίστωσα ότι δεν χρειάζονται πολλοί για να γίνει το θαύμα. Και στο θαύμα που θα έρθει μετά για τις βουλευτικές εκλογές θα είναι και όλοι οι παρόντες, και σας υπόσχομαι και κάτι άλλο. Ότι από αυτή την αίθουσα θα είναι και αρκετοί βουλευτές στην επόμενη βουλή. Από αυτή την αίθουσα που ήταν εκεί. Από αυτή τη βουλή. Και όταν κλαίει και η κατάληξη της λέξης είναι σε «η», βγαίνει ακόμη πιο αστείο αυτό. Σπαράζει κάθε τόσο αυτό. Μέσα σπαράζει και η δικιά μα η καρδιά. Σπαρά, όχι δεν σπαράζει, μια χαρά. Είναι ψυχαγωγία, η ΕΡΤ 2. Τόσο κλάμα εντωμεταξύ, ούτε η Μπαζιάννα. Ναι, δεν είναι. Είναι κάθε μέρα ο Λεβέντζ, είναι κάθε 5η Ιουλίου. Ναι, και αυτή μια φορά το χρόνο κλαίει, δεν είναι ότι. Φέτος θα έχει κι άλλο ένα λόγο να κλάψει 5η Ιουλίου. Τι έχει άλλο. Θα έχουν προηγηθεί οι ευρωεκλογές. Μην έχουν προηγηθεί και εθνικές. Εντάξει, μπορεί να είναι και καλό για αυτήν. Να δει λίγο τον άντρα. Θα έχει άλλο ένα λόγο να κλάψει και με αυτό το ενδεχόμενο, φαντάζεσαι τον Τζίπρα όλη μέρα. Να αρχίσει να λέει τα επισυμβεί και τα. Διάτριτος. Διάτριτη. Και τα τυμβοθύρα. Να θρέψουμε καρπούς και τέτοια. Φαντάζεσαι τον Τζίπρα να στα λέει όλα αυτά. Πω, πω. Για καλό ήθανο να δράξω τη λέρα, ξέρω. Κάτι μπορεί να πει. Καλά, λέει διάφορα. Ναι, θα μπορούσε να πει πολλά. Οπότε. Καλά, δεν χορταίνεται και εύκολα και αυτό δεν είναι. Ναι. Θα έχουμε κλάματα πάρα πολλά, αλλά μέχρι τότε έχουμε πολύ καιρό. Ακόμη δεν είμαστε στην αρχή τη προεκλογική περίοδου. Θα πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εδώ είναι η Ελληνοφρένα της Πέμπτης. Ξέρετε τους τρόπους επικοινωνίας. Μας ακούτε από το επίσημο site, το οποίο είναι ελληνοφρένα.net.gr. Τώρα live και μετά ηχογραφημένους κονσέρβες μπαγιάτικους. Έχουμε στο YouTube το official. Κάντε subscribe από κάτω όσοι θέλετε και μετά έχει και chat. Όχι μετά, ταυτόχρονα έχει και chat. Βεβαίως. Η Κατέρινα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Βλέπω εδώ μια είδηση. Ναι. Που, να έρχεται η επανάσταση σιγά-σιγά. Για πες. Αύξηση φωτιά στα σουβλάκια. Αύξηση φωτιά από το εδώ Μάιο. Θα γίνει κοντά στα 3 ευρώ το τυλιχτό. Δεν θέλει. 3 ευρώ. Ναι, ναι, δεν θέλει πολύ. Αυτό είναι για συγκέντρωση στο Σύνταγμα τώρα. Δεν θέλει πολύ ο Έλληνας. Κάντε μακακίες από εδώ και από εκεί. Σε αυτό αστεία δεν έχει. Να χρωστάμε. Αυτό θα είναι η αιτία που θα χάσει τις εκλογές. Αυτό θα είναι. Γιατί μόνο σουβλάκια τρώμε. Αυτό θα είναι η αιτία που θα χάσει τις εκλογές. Γιατί το κάνει. Δεν ξέρω τι γίνεται. Μα δεν είναι είδα πάντα, δεν ακούμε το ρεπορτάζ. Βλέπω τον τίτλο μόνο. 3 ευρώ. Νομίζω θα το έχουν και στο μαγκαζίνο μετά. Αυτά είναι τα έσχη τη αριστερά. Αυτά είναι τα έσχη. Θέλει να μα κάνει όλου κυριλέ. Έχουμε βγει από τα μνημόνια, περνάμε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι δείκτες όλοι ανεβαίνουν, αλλά όχι μέχρι εκεί. Δεν ήταν να αυξάνεται το σούσι, το σουβλάκι, το λαϊκό φαγητό. Μα το σούσι, μα τρώμε όλοι πια σούσι. Γι' αυτό το μειώνει το σούσι. Μειώνει το σούσι και αναγκάζει όσους τρώνε σουβλάκι να ανέβουν πίστα και εκεί να φάνε. Αλλαγή τάξης κάνουμε. Και δεν το κατάλαβα. Ναι, από την Πέμπτη στην Έκτη Δημοτικού αυτό που λέγαμε. Από τη μικρή στη μεσαία έλεγα. Ναι, όχι. Η μεσαία έχει γίνει μικρή. Τα έχει κάνει ανάποδα λίγο συγκεκριμένος. Αλλά δεν έχει σημασία. Τα έχει κάνει όμοια με όλους τους υπόλοιπους. Ναι, ναι, ναι. Τούτος με πάθος. Μερικά πράγματα τα έχει κάνει με πάθος. Μικρή και μεγάλη τάξη τέλος. Λοιπόν, ναι, ναι, πάμε στις διαφημίσεις. Ετοιμάζαμε να πούμε τι ετοιμάζαμε. Αυτό. Να και θέλαμε να πούμε διαφημίσεις. Άρα πού πάμε, κυρία Βούλτευση? Τι συμβαίνει, θα πάει ο κόσμος να ψηφίσει? Για τη Νέα Δημοκρατία το όριο είναι ο ουρανός. Ουρανέ, σβήστο φεγγάρι και τα αστέρια, και ώσπου να έρθει το πρωί. Για τη Νέα Δημοκρατία το όριο είναι ο ουρανός. Ουρανέ, κλάψε μαζί μου. Κλάψε, κλάψε. Όλοι μαζί. Απόψε χάνω μια ζωή. Ευτυχώς δεν κράτησε πολύ. Πόσο πάει. Επειδή το όριο για τη Νέα Δημοκρατία είναι ουρανός. Δεν είναι το 35 που λέω αυτιάς, δεν ξέρω τι λένε οι δημοσκοπήσεις. Είναι ο ουρανός. Είναι το sky is not a limit που λέμε. Αυτό ναι. Για το διάστημα. Για το, ναι, ναι. Να πάνε στην τρόπο που έρχονται, αλλά από ό,τι λένε θα πάνε. Ναι. Πάνε στη Σελήνη. Ποιος θα πάει πρώτος στη Σελήνη? Α. Αυτό είναι ωραίο δίλημα και διακύβευμα. Ο πρώτος πρωθυπουργός που πάρει στη Σελήνη. Υπουργός. Αν και νομίζω ο παπάς θα πει καλό είναι να πάω εγώ πρώτα. Προφανώς. Ναι, ναι. Ο υπουργός να ελέγξω για να πάτε μετά πρόεδρε. Ναι, δεν θα πάει μόνος του. Ο Μανόλο. Ναι, ναι. Θα του κρατάει την τσάντα που λέει και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Άκουσα κάτι καταγγελίες σε Καρμαρινάκης πριν. Τύπου. Για τον παπά, ότι πήγε σπίτι, ναι, ναι. Έκανε έρευνα και τα λοιπά. Δεν έχουμε δει κάποια απάντηση. Για να απάντηση, κάνουν το κανάλι και τέτοια. Για το κανάλι, ναι, ναι, θα ναι, να δανείσουν τον Καλογρίτσα, να κάνουν να ράνουν. Κάποια μικροδιαπλοκή μυρίζεται. Εγώ κόβω το χέρι μου. Δεν υπάρχει περίπτωση, αν είναι ο παπάς, να υπάρχει διαπλοκή με οτιδήποτε. Ναι, βέβαια. Ελέγχεται, εντάξει, το ότι λέει κάποιο κάτι δεν σημαίνει. Όχι, αυτό τέτοιο. Σωστό. Και αυτό σωστό. Δηλαδή, είπε ο Μαρινάκης, κάτι δεν σημαίνει. Εγώ αυτό και που καλά. Λέω με καλύπτει και νομίζω σε καλύπτει. Είπες, εμένα με καλύπτει σίγουρα. Για πες το πάλι. Όπου είναι το όνομα παπά, Νίκο, δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε διαπλοκή. Εγώ το υπογράφω αυτό. Α, εντάξει. Ναι. Δεν ξέρω τι λέει ο Μαρινάκης και ο κάθε Μαρινάκης. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι και καθαρός. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ΣΥΡΙΖΑ, εγώ λέω. Όχι, το αφήνω στον παπά. Α. Είμαι καθαρός. Γιατί βλέπω κάτι βουλευτές αφήνουν υπονοούμενα του ΣΥΡΙΖΑ βουλευτές. Ναι, ναι. Δεν στηρίζουν όπως πρέπει. Ξεφεύγουν κάτι λέξεις του Τζανακόπουλου. Υπάρχει μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει διαπλοκή. Τέλος. Okay. Που δεν ψηφίζω και ΣΥΡΙΖΑ, δεν είμαι τέτοιος. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά όμως. Ας είμαστε καλόπιστοι. Το χρεώνω κάτω. Ας είμαστε καλόπιστοι. Το θάρρος της γνώμης. Τι καλά κάνεις. Και γιατί να υπάρχει. Τι να υπάρχει. Διαπλοκή. Όχι, δεν χρειάζεται. Δεν. Στον καπιταλισμό, όχι. Ποια κυβέρνηση. Καμία κυβέρνηση δεν έχει ανάγκη τους ισχυρούς επιχειρηματίες του τόπου. Του κάθε τόπου. Ναι. Μόνη της αποφασίζει αυτή. Καθαρά. Και οι άλλοι μόνο στα επαγγελματικά τους. Ναι, ο καθένας στις δουλειές. Ακόμη και αυτοί που έχουν κανάλια. Δεν τους νοιάζει τίποτα. Η επιχείρησή τους μόνο. Αυτά. Ναι, ναι. Και αυτοί που παίρνουν τα κανάλια που καταραίουν, που ακούσαμε να λένε, το κάνανε γιατί είναι αμαρτία να κλείσει. Για την ενημέρωση και να κλείσει. Δεν ήθελε κανείς να, να επηρεάσει. Δεν είναι challenge η σωστή ενημέρωση του κόσμου. Πώς δεν είναι. Ωραία, να, γι' αυτό το κάνουν. Τρίζει η καρέκλα. Α, όντως τρίζει, τα ακούτε. Μην πω που κάθομαι. Ποιος καθόταν πριν εδώ. Λοιπόν. Λοιπόν, ο Μπαλαούρας, ο σύντροφος. Φρουρά. Διοργάνωσε στην Αμαλιάδα. Ναι. Από εκεί κάτω είναι. Διοργάνωσε στην Αμαλιάδα συμπόσιο, ημερίδα με θέμα. Τι είναι αυτά. Καρλ Μάρξ, ο μεγάλος διανοητής του 19ου αιώνα στον 21ο αιώνα, ένας επίκαιρος στοχαστής. Άλλα, ντάλα της Παρασκευής στο Γάλλο. Ο αδιανόητος. Κανείς για τη διανόηση του Μάρξ να κάνει τέτοια. Στο διανοη, για δεν διανοητή. Θέλω τέτοια. Είναι ένας σύντροφος του ΣΥΡΙΖΑ που έχει ψηφίσει όλα τα μνημόνια, τα πακέτα μέτρων, περικοπές και όλα βέβαια, αυτά. Βέβαια. Έκανε συμπόσιο. Συμπόσιο, ημερίδα για το Μάρξ. Ο Μάρξ πάνω απ' όλα. Και θα ακούσουμε και από Μάρξ Ουμπεράλες. Μάρξ Ουμπεράλες. Ο εναλλακτικός τίτλος της σημερινής εκδήλωσης θα μπορούσε να είναι, ξέρετε ότι ο Μάρξ, το είπε και η Κωνσταντίνα, έζησε τα πολλά χρόνια τα τελευταία του στο Λονδίνο, στο Σόχο. Θα μπορούσε λοιπόν ο τίτλος να ήταν «Από το Σόχο στην Αμαλιάδα». Από το Σόχο στην Αμαλιάδα. Θα ήταν ο τίτλος της ημερίδας για το Μάρξ. Τι σούργελα είναι αυτή, πού τελειώνει αυτό το πράγμα. Πουθενά μάλλον, πού έχουμε μπλέξει, τι είναι όλα αυτά, δεν πρέπει να είναι αληθινά. Και γιατί δεν, μισό λεπτά. Τον έχεις δει τον Μπαλαούρα, τον έχεις αγγίξει. Είναι αληθινή όλη αυτή. Όχι, πάρει συνέντευξη ο Μπαλαούρας. Μετά από αυτό κάνει την ημερίδα για το Μάρξ και λέει από το Σόχο στην Αμαλιάδα. Τι σούργια, πού τελειώνει και γιατί τελειώνει. Γιατί βλέπω, αν πάει με τις δημοσκοπήσεις το θέμα και κερδίσει καμιά Νέα Δημοκρατία, γιατί να χαθούν όλα αυτά. Καλά, μπορεί να μην χαθούν όλοι, 70 θα μείνουν. Το θα δεύτερο κόμμα έχει 70, 75, κάπου εκεί. Δεν αλλά... θα κάνουν τα ίδια, θα κάνουν. Άλλο να έχει και την αλαζονία της εξουσίας και την καρέκλα. Κρύβεται. Τώρα που τους δεν έχουμε κρύβεται, μάθει. Ρε παιδί μου, αλλά μαζί με την καρέκλα και την αλαζονία της εξουσίας είναι αλλιώς. Αλλιώς κινείσαι. Έτσι λοιπόν, μάθαμε από τον Μπαλαούρα. Στο συμπόσιο για που θα μπορούσε να έχει. Μάθαμε το Μαλαούρα για το Μάρξ. Μπορούσε να έχει τίτλο Από το Σόχο στην Αμαλιάδα. Τι είναι αυτό. Από το Σόχο στην Αμαλιάδα μάθαμε. Δύο δάχτυλα δρόμος θα μπορούσε να είναι. Είναι δικό σου αυτό το. Από το Σόχο στην Αμαλιάδα, δύο δάχτυλα δρόμος. Μάθαμε λοιπόν σε αυτό το συμπόσιο τι είπε ο Κάρολος. Τι έλεγε σε χοντρικές γραμμές ο Κάρολος, ότι ο καπιταλισμός δεν είναι ο φυσικός και αιώνιος τρόπος οργάνωσης της κοινωνίας, είναι κάτι που έγινε ιστορικά και όπως ακριβώς έγινε, συνέβη δηλαδή, μπορεί να ξεσυμβεί. Μπορεί να ξεσυμβεί, έρχεται το ξεσύμβημα του καπιταλισμού σύντομα, το νιώθω. Όπως συνέβη ο καπιταλισμός. Τα δεύει Κάρολος. Τι είπε ο Κάρολος. Τι είπε ο Κάρολος. Έχουν τόση ανάγκη να ξεκαρφωθούν από αυτά που ψηφίζουν και τα νεοφιλελεύθερα, αμιγώς νεοφιλελεύθερα που πράττουν. Που θα κάνουν ό,τι βλακεία τους έρθει. Θα κρατηθούν από οπουδήποτε. Ο Κουίκ πήγε και κατέθεσε στη Λούξεμπουργκ. Στον Μπελογιάννη, λάθος. Στον Μπελογιάννη, η Πετραλιά είχε πάει παλιά. Πώς έμπλεξε τη Λούξεμπουργκ με τον Μπελογιάννη. Ναι, θυμήθηκα επειδή ήταν. Ναι. Θυμάσαι και την Πετραλιά που είχε πάει λουλούδια να καταθέσει. Νομίζω και ο Άδωνης πήγε στη Λούξεμπουργκ. Γι' αυτό πάνε όλοι να ξεκαρφωθούν ό,τι πιο ηθικό υπάρχει στον πλανήτη είναι η αριστερά. Όχι αυτή εδώ ο Συρφετός. Όχι αυτά εδώ τα πέτσινα. Το αίμα. Αριστερά του αίματος. Αγνοί αγωνιστές, επώνυμοι στην πορεία των χρόνων και πάνε να κουμπίσουν και να σκυλεύσουν πάνω εκεί για να ξεκαρφωθούν. Και όχι του φλέματος που είναι η συγκεκριμένη. Η συγκεκριμένη. Γράφει εδώ ένας φίλος. Αποστόλη, αυτό που τρίζει δεν είναι η καρέκλα σου λόγω Μαρινάκη, είναι τα κόκαλα του Μάρξ. Αυτά θα μπορούσε να. Για να δω. Να δούμε. Όχι, να ρωτήσουμε τον Μπαλαούρα. Να ρωτήσουμε τον Μπαλαούρα που έκανε το συμπόσιο. Λοιπόν, τελειώνει το προλεταριάτο, όπως μάθαμε από τον Παλαούρα. Υπάρχει βέβαια μια διάχυτη άποψη διανοούμενων της αριστεράς του κόλου. Τελειώνει το προλεταριάτο και έρχεται μια νέα τάξη στην επιφάνεια. Να μάθουμε από τον Παλαούρα ποια είναι αυτή. Σήμερα λοιπόν ένα άλλο στοιχείο βασικό του Μάρξ είναι η ταξική πάλη. Δεν θα την αναλύσω, είδαμε και το φιλμ. Πράγματι, όπως είδαμε και στο φιλμ, η εργατική τάξη δεν είναι όπως η παλιά, η βιομηχανική εργατική τάξη. Εμένα με καλύπτει ο όρος, που δεν ξέρω πόσο γνωστός είναι, Πρεκαριάτο. Άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα. Καταρχήν προβλήθηκε φιλ νωρίτερα. Φιλ, ναι. Προβλήθηκε, είναι η φίνος φιλ. Είναι αυτό που λέγαμε παλιά το άλμπουν, το Μίκι Μάου. Είναι το Φελιζό. Το Φελιζό λέγα. Δεν έβαζε λόλου στο τέλος. Εμείς βάζαμε. Εσείς από το χωριό. Στο χωριό εμείς βάζαμε. Το Φελιζό, το είχαμε Φελιζό. Το είχατε Φελιζό. Αλλά ήταν το Μίκι Μάου και το άλμπουν. Μείνει άλμπουν. Εδώ είναι το Φιλ. Το Φιλ. Προευλήθηκε Φιλ. Φιλ, ναι. Τι σκατά θα ήταν συνέδριο. Φιλ, έλα απόψε που πονάω. Όχι, δεν πάει εκεί. Το μη καταργείται. Τι συνέδριο θα ήταν χωρίς να έχει φιλ. Ναι, δεν έχει. Δείξανε λοιπόν το φιλ. Είναι σαν ψάρι χωρίς ποδήλατο. Ναι, αυτό ακριβώς. Και ανέλησε μετά ότι με το προλεταριάτο είναι αυτή η τάση της αριστεράς, γιατί δεν είναι το που Μπαλαούρος το έκανε και Σαρδάμ. Και πάνε να αντικαταστήσουν το προλεταριάτο με τα χαρακτηριστικά που έχει και που υπάρχει σε όλες τις κοινωνίες και χειροτερεύει η κατάστασή του από ότι όταν ο Μάρξ το πρώτο περιέγραψε με τη φράση πρεκαριάτο. Ναι, από τον Πρέκα. Ελάτε να τα πάρετε! Όχι. Όχι. Από το. Για τον Πρέκα. Πρεκάριους, από τη λέξη τη λατινική precarius που σημαίνει αβέβαιος, ανασφαλής. Σχηματίζουν μια νέα τάξη, όλοι αυτοί οι διανοούμενοι της αριστεράς καινούργιας, που είναι όλοι αυτοί που έχουν ανασφάλεια. Που είναι ανεξαρτήτως, μπορεί να είναι και ένας στέλεχος επιχείρησης που έχει ανασφάλεια. Ένας άνεργος, ένας ιδιωτικός υπάλληλος, ένας επιχειρηματίας. Σε πολιτικά ορθά θα πάμε, το φοβάμαι εγώ και σε συστές. Και λένε ότι όλο αυτό, η παρόμοιο, όλο αυτό είναι μια νέα τάξη, όχι το προλεταριάτο που έχει στόχο ανατροπή του καπιταλισμού, είναι το πρεκαριάτο και όλοι αυτοί οι πρεκάριοι, οι οποίοι θα κάνουν κάτι. Μέσα σε αυτό βάζουν αγανακτισμένους, βάζουν. Χυλός. Ο γνωστός χυλός. Όχι χυλός. Όχι χυλός. Αυτό. Γιατί πρέπει να ακουμπήσουν όλες αυτές οι αριστερές και καλά δυνάμεις. Γι' αυτό ο Μπαλαούρας εκφράζεται από τον Πρεκαριάτο, αλλά έκανε για τον Μάρξ. Και καλά μετά την αντλήσει αφορμή. Και από κάπου κάτι έτσι, πιο ουσιαστικό και ηθικό. Σου λέει να αντλήσει και από κάπου πιο ουσιαστικό. Ναι. Σου λέει βάλε και ένα Μάρξ μέσα, τη στάτο είναι. Μα να κρατηθεί από κάτι που δεν του ανήκει και δεν είναι εκεί και δεν το έχει, δεν το ανήκει. Όχι ότι δεν το έχει στο μυαλό του. Μπορεί να έχει ο καθένας ό,τι θέλει στο μυαλό του, αλλά με τις πράξεις του έχει κάνει τα ακριβώς ανάποδα από αυτά που ο Μάρξ λέει, οι κομμουνιστές, οι παλιοί λένε, η παράδοση της αριστεράς σε αυτόν τον τόπο λέει. Με αυτό το σκεπτικό, γιατί όποτε λέμε κάτι τέτοιο, θα σκάσουν 2-3 μηνύματα. Σας ανήκει και ο Μάρξ, σας ανήκει και ο Μπελογιάννης. Δεν ανοίξε κανέναν κανείς. Τίποτα. Απλά όταν κάνεις με την πράξη σου διαφορετικά πράγματα, προφανώς δεν σου ανήκουν οι ιδέες. Ή έχεις τις ιδέες και τις εφαρμόζεις, ή δεν τις έχεις για να τις έχεις και να κάνεις τα συμπόσια του κόλου. Λοιπόν, δύο φορές το έχω πει σήμερα. Ναι, δεν πειράζει. Θα πω ένα τέτοιο. Συγγνώμη από τους ακροατές. Δεν πειράζει. Θα διαβάσω και ένα. Θα πω ένα τίτλο. Αλλά δεν λέει, περιγράφεται αλλιώς. Ένα σχετικό τίτλο ρεπορτάζ που ταιριάζει με τον Μπαλαούρα. Ποια μικρόβια κρύβουν τα καινούργια ρούχα. Ναι. Αυτό μπορεί να κυκλώσει ωραία το θέμα Μπαλαούρας που κάνει συμπόσιο για το Μάρξ. Παίζει και να τελειώσει στην τηλεόραση τώρα τέτοιο θέμα. Παίζει, ναι. Ποια μικρόβια κρύβουν τα καινούργια ρούχα. Γιατί. Έχουν μικρόβια. Είναι καινούργια. Καταρχήν ότι παίρνουμε καινούργια ρούχα. Είναι είδηση αυτό. Είδηση ανάπτυξη. Άρα, αφού έχουμε λύσει τα μικρόβια των παλιών ρούχων, πάμε στα καινούργια ρούχα. Που είναι καινούργια μικρόβια, φαντάζομαι. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένα μικρόβιο που είναι και στο παλιό ρούχο θα είναι και στο καινούργιο. Μα αν είναι δυνατόν. Α, μπράβο. Νομίζω συμφωνούμε σε αυτά. Είναι σαν τις καινούργιες βροχές που λένε στις ειδήσεις. Που λέει ότι νέες βροχές έρχονται από αύριο. Γιατί ξέρεις, είχαν μπαγκετέψει άλλες. Έρχονται νέες βροχές από αύριο να ανανεώσουμε λίγο τη βροχή. Έχω κι άλλο Μπαλαούρα. Πόσο Μπαλαούρα θα πάει. Άλλα δύο. Έκανα ανάλυση για το εξωτερικό. Ποιοι μικροοργανισμοί παραμονεύουν όταν αλλάζουμε στο δοκιμαστήριο, κύριε. Καταγγελίες υπάρχουν. Αυτό είναι κατά του καπιταλισμού. Νάτα. Ώστε να μην υπάρχει αγορά. Χτυπάει το σύστημα αγοράζουν. Ο Αλαφούζος. Την άλλη εβδομάδα θέλω Αλαφούζο εδώ την άλλη εβδομάδα. Όχι, Τατιάνα. Αλαφούζο θέλω. Καλά, φέρ τον. Αλλά την Τατιάνα. Όχι εμένα. Εγώ τη φέρνω. Γιατί μπορεί εδώ να γίνει άλλη σειρά να έρθει σε εμά, δεν κατάλαβα. Όχι. Κάποτε μιλούσαμε. Κάτω μιλούσαμε. Μια χαρά τα ήταν. Καλά, δεν το κάναμε εκπομπές στο ραδιόφωνο. Κάναμε. Εσύ. Υπήρχε το. Χαμετυπίο. Το χαμετυπίο το βράδυ που έκανε ο ιδιοκτήτης του σταθμού, έκανε εκπομπή. Ωραία πράγματα. Ωραία ήταν. Ήταν ωραία εποχή. Ήταν ο Σιμίτης τότε, κάνουμε πόλεμο. Καλά, και εδώ κάνει ο ιδιοκτήτης του σταθμού εκπομπή. Τι πάει να πει αυτό. Ναι, εδώ είναι. Ναι, αλλιώς. Εδώ είναι δημοσιογράφος ο ιδιοκτήτης. Εκεί δεν και ήταν. Και δεν μπορεί, γιατί να αποκλείει, γιατί να μην είναι στο επάγγελμα. Κανείς δεν αποκλεί κανένα. Και δικό του ήταν στο κάτω-κάτω. Βρε, εμένα θα μου πεις. Αυτά είναι και ωραία και έχουν και ενδιαφέρον. Και είναι και επιπεράτα και όντως είναι ακρόαμα καλό. Κάθεσαι, στείνεις αυτή να ακούσεις. Αλλά γιατί να φωνάξουν όλα, αφού είσαι ειδικό του ραδιόφωνο. Το έπεισε και αυτό. Το έπεισε ο Μαρινάκης. Δεν έχει. Ο Μαρινάκης δεν έχει και ο Μαρινάκης. Όλοι τέλος πάντων. Λοιπόν. Θες να ακούσουμε για τον Μάρξ. Πόσο θα ακούσω ο Μπαλαούρα, τον Μπαλαούρα. Βέβαια δεν μπορείς την φωνή της αριστεράς. Θες όλους τους άλλους. Ο Μπαλαούρας. Α, ο Μπαλαούρας είναι η φωνή. Μπαλαούρας για αγρότες. Παρά το γεγονός ότι ο Μάρξ είναι γέννημα της βιομηχανικής εποχής του και όπως είπα έφυγε διωκόμενος. Η ανάλυση του ήταν να δει ότι οι αγρότες πώς ξεπετάχτηκαν από είτε που δουλεύανε χωρίς να είναι ιδιοκτήτες είτε σαν μικροϊδιοκτήτες να κατακτήσουν τις πόλεις για να πάνε στη νέα βιομηχανική δραστηριότητα που ανοιγόταν σε εκείνο τον αιώνα. Ήταν κατανοητό αυτό που είπε. Αυτοί συνεννοηθήκαν εκεί πέρα που πήγανε. Δεν ξέρω. Δηλαδή ναι. Φύγανε με κάτι, κάτι πήραμε από αυτή τη συνάντηση, ναι. Το συμπόσιο. Μα όσοι πάνε εκεί δεν πάνε για να πάρουν κάτι. Πάνε για να υπάρξουν μέσα σε αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν τίποτα. Ψηφίζουν και εφαρμόζουν άλλα πράγματα. Πάνε να υπάρξουν μέσα σε αυτό, πάνε να ξεκαρφωθούν μέσα σε αυτό και πάνε να σκυλεύσουν όλα αυτά που γίνονται. Αυτό κάνουν οι Σιριζέοι και δεν μιλάω για τα στελέχη. Μιλάω για τους από κάτω. Αυτό αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν τα τελευταία χρόνια και το κάνουν συνεχώς. Αυτό είναι το θέμα, δεν είναι τα υπόλοιπα που λέμε. Έχουμε άλλο ένα για Μπαλαούρα για να κλείσουμε όλο αυτό που ακούμε, το απάβγασμα ήχου, ηχητικών σκέψης, συγκρότησης, αριστεροσύνης από το Σόχο στην Αμαλιάδα. Που δεν χορταίνεται και εύκολα. Κλείνει με το όραμα και δεν φαντάζεσαι ποιο μπορεί να είναι το όραμα του Μπαλαούρα. Τελειώνοντας λέω ότι ο αγώνας μας και η πάλη μας δεν σταματάει φυσικά σε αυτά. Το όραμά μας είναι ο σοσιαλισμός όπως εμπλουτίστηκε με τους μεγάλους επαναστάτες. Δεν είναι μόνο ο Μάρξ, ο Μάρξ είναι ο θεμελιωτής. Υπάρχουν και άλλοι όπως ο Γκράψη, ο οποίος σφράγισε μια άλλη, έδωσε μια άλλη διάσταση στο μαρξισμό της εποχής μας. Κατάλαβες, όραμα ο σοσιαλισμός, αυτό όλο που εφαρμόζεται είναι ο σοσιαλισμός, δηλαδή εθελοντική εισφορά εφοπλιστών. Ήταν επί Σαμαρά 140, εθελοντική πάντα, ναι, 140 εκατομμύρια. Ο Τσίπρας αποφάσισε να τα κάνει 75, μας είπε πριν ένα μήνα, το ανακοίνωσε εκεί. Μπράβο, του λέγανε οι Σιριζέοι στο Twitter, έβλεπα και εδώ. Τελικά όταν ήρθε στη Βουλή προχτές είναι 40. Δεν θα είναι 75. Γιατί ήρθε από τα 140 ή τα 75, κάτι να πάρω. Κάλιο 5 είναι η Μιλάμε φάση. Μιλάμε για το σχεδιασμό και για την πρόθεση. Η φάση είναι κάλιο 5. Αυτό είναι μαρξισμός, όπως λέει ο Μπαλαούρας, από το Σόχο στην Αμαλιάδα. Ναι. Εν τω μεταξύ, όλο αυτό έγινε με αφορμή τα 200 χρόνια από την γέννηση του Μάρξ. Αλλά ο Μάρξ γεννήθηκε το 1818. Είναι 201 χρόνια. Δεν τους προέκυψε πέρυσι να το κάνουμε. Το κάνω φέτος που έχουμε 19. Εντάξει, να κάνουμε. Και είδα ένα τηλέφωνο πριν από τον σύντροφο, συνάδελφο. Ποιος σε πήρε πάλι? Νίκο Μπογιόπουλο, δεν πρόβλημα να το σηκώσω. Αλλά επειδή είναι από την Αμαλιάδα, φαντάζομαι θα θέλει να πει ότι χαιρέτησε στο συγκεκριμένο συμπόσιο. Το αποκλείς όλη αυτή η αριστερή αυτή τη κάστα. Χθες που το συζητούσαμε μου λέει να πεις ότι εγώ είμαι από την Αμαλιάδα, δεν είναι ο Μπαλαούρας από την Αμαλιάδα. Από, είναι ο Μπαλαούρας. Από εκεί γύρω, από κάπου. Κολοχώρη εκείνη. Από τα χωριά δίπλα τρία. Δεν είναι κολοχώρη, μια χαρά περιοχή. Όχι Αμαλιάδα, εννοώ κάποιο ναι, άλλο. Και τα γύρω, λέω, για τα γύρω. Ότι δεν είναι, δεν είναι, η Αμαλιάδα έχει βγάλει διαχωρίζει τη θέση άξια τέκνα. Άξια τέκνα της. Και τέκνα. Έχεις δει τον Πογιόπουλο, ναι, ως μια φωτογραφία. Αυτό, γι' αυτό, για τον Πογιόπουλο το λέω. Και τεκνά. Ναι. Άξια τεκνά της πατρίδας, λοιπόν. Λέει εδώ ένας φίλος, στέλνει ένα μήνυμα. Αυτός ο καθεστωτικός, ο Μπαλαούρας, τέλος πάντων, αλλιώς τον λέει, που μπέρδεψε τον Κάρολο στο Σόχο, πρέπει να έχει δει το θεατρικό ο Μάρξ στο Σόχο πριν από κάποια χρόνια. Πέρσι-πρόπερσι, νομίζω. Πέρσι-πρόπερσι. Πεζόταν, μπορεί και πρόπερσι και μετά και πριν. Ναι, όλα χυλός, μέσα στο μυαλό, δεν πειράζει. Νομίζω ότι όλοι έτσι είναι, με χυλός στο μυαλό. Και απευθύνονται σε όσους έχουν χυλός στο μυαλό. Γιόλο. Γιόλο φάση. Κατάσταση γιόλο. Αριστερά γιόλο και όλα τα υπόλοιπα. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, Ελληνοφρένια της Πέμπτης και πάλι κοντά σας στο Real FM. Θυμίζω ότι ο Ρουβίκονας χθες έκανε εισβολή στην Ηλιούπολη. Αντάρτικο, τι έγινε? Στο Δημαρχείο. Τα μάθα. Όλοι τα μάθαμε γιατί. Πέταξε τρικάκια. Κινδύνευσε ο τουρισμός Ηλιούπολης, οι επενδυτές? Όχι. Α. Ούτε τον έχουμε, ούτε τα άλλα. Και είμαστε ευτυχείς, μάλλον δεν έχουμε ούτε τον. Λανσάρει την Ηλιούπολη κάθε τόσο χωρίς τουρισμό και επενδυτές. Η Λιούπολη είναι για ψαγμένους. Δεν είναι για τον κάθε τουρίστα ξεβράκωτο που έρχεται με τα σακίδια του και τα σανδάλια του, με την άσπρη κάλτσα και τα πέδιλα. Εκεί είμαστε ψαγμένοι. Δεχόμαστε καλό τουρισμό, ντόπιο, εσωτερικούς μετανάστες. Ούτε έχει ξενοδοχεία, πού τους κοιμίζεται? Έχουν όλοι σπίτι. Αχα, και οι τουρίστες σας. Οι τουρίστες μας. Είχαμε ένα θέμα εκεί με το Δημαρχείο. Έχετε ποιοτικούς μετανάστες, ας πούμε. Βέβαια, είμαστε ποιοτικοί και εμείς, άρα δεν μπορεί να έρθει ποιος. Ναι, ό, δεν είναι για την πλέμπα τώρα. Ναι, ναι, ναι, σωστά. Έλεος. Υπάρχει και ένα όριο. Τι έγινε, εντάξει, λύθηκε το θέμα. Εντάξει, έγινε και με το Δήμαρχο κάτι από συμμαχίες από ό,τι και εγώ τα έμαθα. Γιατί, ποιο ήταν το αίτημα? Είχε γίνει στο γκαράζ του Δήμου πριν καιρό, ένας γερανός είχε πέσει και η αιτία εφορμή σύμφωνα με το Ρουβίκονα ήταν εργατικό ατύχημα. Ο Δήμαρχος είχε μια άλλη άποψη. Και γενικώς έγινε ένα ντράβαλο εκεί στο Δημαρχείο. Τέτοια ώρα ήταν χθες και βγήκα από τις ανακοινώσεις, τα διάβασα και εγώ. Δεν το είδα. Από ανακοινώσεις ούτε έχω μιλήσει με κανέναν, από τις ανακοινώσεις μόνο. Μάλιστα. Τέλειωσα με αυτό. Πάει και με λίγο πολύ. Προσκλήσεις. Οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν τώρα στο 211-200-8200 θα κερδίσουν από μία διπλή πρόσκληση για την παράσταση Καθαρή Εξόδιος. Τσολιάς and the Tzolia Band στη Θεσσαλονίκη. Οπότε Θεσσαλονικής φίλοι μόνο καλέστε. Για το ερχόμενο, για αυτό το Σάββατο μεθαύριο, 20 του μήνα, στο Μήλος Κλάμπο που δίνουμε την τελευταία μας παράσταση στη Θεσσαλονίκη για φέτος. Θα ανακοινώσουμε τα ονόματα σε λίγο. Ο Roger Waters, τον ξέρουμε όλοι. Τον Pink Floyd. Τον Pink Floyd. Έχει μια έντονα φιλοπαλαιστινιακή και αντι-ισραηλινή στάση στα θέματα. Και καιρό, εδώ και καιρό. Ναι, τώρα, με πείσμα, ναι, με συνέπεια γενικότερα. Και επειδή υπάρχει ένα θέμα με την Eurovision, φέτος θα γίνει στο Ισραήλ. Κέρδισε πέρυσι η τραγουδίστρια τους. Και θα πάει η δικιά μας. Και υπάρχει ένα κίνημα τραγουδιστών καλλιτεχνών στην Ευρώπη, στην Αμερική, να μην πάνε οι καλλιτέχνες προς τα εκεί. Να μην πάνε, όχι προς τα εκεί, να μην πάνε. Υπάρχει όντως ένα τέτοιο κίνημα γενικώς. Θα γίνουν και διάφορες εκδηλώσεις και το προσεχές διάστημα και εδώ και. Και ο ίδιος επειδή είναι φανατικός όλων. Έχει ένα μήνυμα για την Κατερίνα Ρούσκα. Που είναι ελληνικά και αγγλικά. Κόψαμε τα αγγλικά για να μην ταλαιπωρήσουμε τους ακροατές και ακούμε μόνο τα ελληνικά. Αυτό είναι λίγο δύσκολο για μένα γιατί δεν είναι η γλώσσα μου ελληνικά. Να πας εκεί στο Τελ Αβίβ θα ήταν ένα μεγάλο λάθος, νομίζω. Finished, Κατερίνα Ρούσκα. That was it. That was my entreaty. Are you the one? I hope so. Ελπίζω. Ελπίζει, ναι, με έχει κάνει αίσθηση αυτό. Κυκλοφορεί ευρέως στα social media. Και έχει κάνει αίσθηση που φαντάζομαι το έχει κάνει και σε άλλες γλώσσες, σε άλλους τραγουδιστές, δεν ξέρω. Μπορεί ενδεχομένως, ναι. Πάντως εδώ αφορά την ελληνική υποψηφιότητα. Κατέρινα Ντούσκα. Ναι. Το ακούσαμε αυτό, και αυτό. Το ακούσαμε υπάρχει. Και αυτό και ο Roger Waters. Το αφήνουμε εδώ. Τα αφήνουμε εδώ, τα αφήνουμε και αυτό εδώ. Έχει και τη σημασία του βέβαια από τον Roger Waters να ακούσει αυτό. Ναι. Ο Βασίλης Λεβέντης λοιπόν. Χθες... Τι θα γίνει, έκλαψε. Όχι. Δηλαδή με Λεβέντη και τέτοια τη βγάλαμε σήμερα. Λεβέντη και Φρουρά, όπως λέγεται ο άλλος. Μπαλαούρας. Είχες ακούσει ποτέ το συμπόσιο από το Σόχο στην Ελλάδα? Δεν είχε λίγο μεγαλοοικονόμου σήμερα, ας πούμε. Εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ μεγαλοοικονόμου δεν είχε. Μικρό τσόκαρο, έχεις ξανακούσει ότι έγινε συμπόσιο στην Αμαλιάδα για τον Μάρξ, ο οποίος Μπαλαούρας είναι από τα Λεχενά. Okay, εδώ γράφουν ακροατές. Ναι, και ο φίλος, συνάδελφος Μπογιόπουλος να κάνει τον διαχωρισμό. Θέλει, ναι, τον κάναμε. Ναι, ναι, ναι. Είχες ακούσει τον Μπαλαούρα να μιλάει για το τι είπε ο Κάρολος? Όχι, δεν τον είχα ακούσει. Για το Πρεκαριάτο είχες ακούσει? Υπάρχουν τόσα και τόσα που υπόθηκαν. Μας εγκαλείς και ότι. Λίγο ζαχαράκι δεν είχε να βάλουμε από Νουδού. Α, είσαι σε αποστάσεις. Όχι, δεν είχε ζαχαράκι. Κάτι. Δεν έχουμε είσαι σε αποστάσεις. Βέβαια. Άρα ποιον στηρίζεται πάλι? Ναι, όταν υπάρχει συμπόσιο για τον Μάρξ από τον Μπαλαούρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μόνο θεματική εκπομπή. Τέλος. Μα έχει και Λεβέντη. Έχει και Λεβέντη. Διθεματική εκπομπή. Τέλος. Τέλος. Και το μεταξύ σε όποια συνέντευξη δώσει ο Τσίπρας, την κάνουν σε κανάλια και επί δύο-τρεις μέρες τη σχολιάζουν. Ενώ σε εμάς ευνηδίως τη βάζουν. Τώρα η ΕΡΤ μεταδίδει. Αλλά δεν ανήγγειλε. Δεν έβαλε σποτάκια να μάθει ο κόσμος ότι μιλάει ο Λεβέντης. Το κάνουν ευνηδίως. Το κάνουμε ευνηδίως. Θέλει και σποτάκια να παίζουν από το πρωί. Σαν έκτακτο γεγονός όμως μπορεί, ναι, να πάει. Ναι, τον μεταδίδουν. Θέλει και σποτάκια. Πάλι δεν είναι ευχαριστημένος. Θέλει να είναι. Θα μπορούσε να έχει και τέτοιο και ντάτσουν να κυκλοφορεί στην πόλη. Σήμερα, ναι, στην πόλη σας. Στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ, έστω. Λοιπόν, θα πούμε τους, έχουμε τους νικητές που κέρδισαν. Είναι το όνομα, το πρώτο όνομα είναι Νίκος Διασάκος και η κυρία Χριστίνα Χάσου. Άι, Χάσου που λέμε, μάλλον. Όχι, Χριστίνα Χάσου. Χριστίνα Χάσου. Χριστίνα Χάσου. Στη Θεσσαλονίκη μεθαύριο. Σταθούν στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο στις 20 του μήνα, στις 10.30 ξεκινάει. Στο Μήλος Κλαμπ στη Θεσσαλονίκη να παρακολουθήσουν. Ωραίος χώρος είναι. Πολύ ωραίος χώρος. Την τελευταία παράσταση της καθαρής εξοδίου. Τσολιάς and the Tsolias Band. Κλείνουμε λοιπόν εδώ. Κλείνουμε εδώ γιατί σήμερα θα βάλουμε μια φίλη μας τραγουδίστρια. Πολύ ωραία. Η Μποφίλιου, εγενέθλια, Νατάσα Μποφίλιου. Όποιος εγενέθλια θα βάζουν τραγούδι. Ναι, τι είναι αυτό. Ναι, ναι. Σαν σήμερα το 83 γεννήθηκε. Α. Οπότε. Πιτσίρικα είναι η Νατασούλα. Πιτσίρικα είναι η Νατασούλα. Σας αποχαιρετούμε με την. Κάτι θα ξέρεις, έχει συνεργαστεί. Ναι. Με ένα ωραίο της τραγούδι. Με αυτό πάμε στις διαφημίσεις, στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Στο βήμα πάνω